Açtın mı abi? Ha? Açtın. Durdurayım mı? Keseceğim mi sonra? وَفِي الصَّحِيحَيْنِ وَفِي الصَّحِيحَيْنِ عَنْ حُذَيْفَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ الْأَمَانَةَ فِي جِذْرِ قُلُوبِ الرِّجَالِ Mesaj vardı mı? Tamam hocam. 8. sayfada. Size geldi bir mesaj. Ha? Gelmedi. Niye gelmiş hocam? Ha? Yok, geldi yani. Mesaj kime geldiyse öbürkilere anlatsın. Mesaj kime geldiyse o söylesin. Şey ya, biz bir hadis görüşüyoruz. Ben duymuyorum. O hadis var ya. Ben duymuyorum. Hocam naklettiği hadis yok mu? Bukhari Müslim'de geçen. 8. sayfada. Allah emaneti indirdi diyor. Yani kişilerin kalplerini çökmüyor. Bir çizdiri kulübü evet. Için. Şimdi sabah hocaya gösterdim, ben de böyle biri belki dedim, beni şeylerden falan lafın ettiği gibi ben de hatırlamıyorum işte. Yani dersin? Peki. Şerhu kavli sahabeti. Teallemne l-imane, tümme teallemne l-Kur'an. Biz imanı öğrendik. Sonra da Kur'an'ı veyahut bu minval üzere gelen sözlerin tevili. Çünkü bunlar sahabe kavlidir. Yaşadıkları bir şeyi aktarıyorlar. Yani merfu değil bu. Amel merfu uygulamışlar. Bu ifadeyi anladınız mı? Allah Resulü zamanında Allah Resulü'nün kendilerine nasıl öğrettiğini anlatıyorlar. Önce imanı, sonra Kur'an'ı. Bu rivayetleri okuduğumuzdan beri herhalde zihninizde şöyle bir soru var. Önce imanı öğrenmek ne demek? Çünkü Kur'an'da geçen bir ayete sanki ters gibi. Vahiy gelmeden evvel sen kitap nedir, iman nedir bilmiyordun diyor. Doğru mu? Kur'an gelince bunları bildin, anlamı taşır. Peki önce imanı öğrenmek ne o zaman? Burada bu sözden muradım, soru. Önce imanın öğrenilmesi, sonra Kur'an'ın hıfzı, yani ezberi mi kastediliyor? Bu zihindeki oluşan sorunu bir soru şeklinde cümle terkip edip soruyorlar. Bu soru gayet akıllı, sorulması gereken bir soru çünkü. daha önce Kur'an'dan, sünnetten var olan bilgilerle sanki çakışırmış gibi görünmesi, bu sorunun giderilmesi için bilene, ehline sorulması gerektiğini gösteriyor. Bunlar da sormuşlar. Ve cevap veriyor buna. Hasan Ebu'l-Eşbal diye birisi çok güzel cevap vermiş. اَذُنُّ اَنَّ هَذَا السُّعَالِ بِذَّاتِ كَانَ مَحَلُّ خُطْبَةٍ طَو۪يلَةٍ عَلَى هَذَا الْمِنْبَرِ. Bu daha önce bir hutbe vermiş. Bu mevzuda da uzunca bir söz etmiş. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem اِنَّ النَّب۪يَّ sallallahu aleyhi ve sellem kuluna اِنَّ النَّب۪يَّ sallallahu aleyhi ve sellem مَكَّةَ 13 عَامًا يُعَلِّمُ أَصْحَابَهُ الْاِتِقَادِ قَبْلَ اَنْ يُنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ. Tamam mı? Hukmu şer'i. Allah Resulü Mekke'de 13 sene ikamet etti. Bu davetinin seyrine bakarsanız Mekkelilerin bulundukları hurafa, itikadi arızalara dönüp bir eğitim süreci yaşanmıştır. Ve hiçbir hüküm inmemiştir. Mesela hükümlerin en azimi tevhidden sonra namazdır. Namazın bile vücubiyeti hicretten 17 ay öncedir. Yani orada 17 ayı çıkarırsan, yani 11 sene sadece iman, akide, tevhid tasih edilmiş. Önce bu ifadeyi kullanırız. Neden tasih edilmiş? Yani öğretmenin içinde var bu. Ama tasih nedir? Daha önceki inançlarından kalan doğru şeylerin yanında arızaya, tarife uğramış yanlışlar da var. Değil mi? Burada yanlışlar düzeltiliyor. Bunu tevhid derslerinde de defaatle zikrettim. Mutlak siz de ya doğrudan doğruya ya kayıtlı olarak işittiniz. Mesela hac Allah Resulü'nden önce de bilinen bir ibadetti Mekkelilerce, Araplarca. Çünkü dedeleri İsmail'den, İbrahim'den kalan, intikal eden. Ki Kabe'de zaten o topraklarda. Mesela aynen hac İslam'da da vacip, yani farz kılındı. Allah Resulü haçta, Müslim'deki, başka yerlerdeki gördüğünüz gibi, mesela biz diyor Arafat'tan güneş battıktan sonra ineriz. Güneş batmadan önce katiyetle inmez. Müşrikler güneş batmadan önce inerlerdi diyor. Bazen hele Türk gruplarına bakın, daha önce kalabalıklaşmadan yol alabilmek için güneş batmadan önce yola çıkarlar. Bu arıza Allah Resulü biz güneş battıktan sonra diyor. Oradan Meş'aril Haram'a, Müzdelife'ye geçilir. Ve orada da diyor onlar müşrikler babalarının, dedelerinin kahramanlıklarını anlatırlar birbirlerine. Sizse Allah'ı çokça zikredin diyor. Sizse Allah'ı çokça zikredin diyor. Bakıyorsunuz Ömer'e Müslüman olduktan sonra Medine'de Allah Resulü'ne diyor ki ey Allah'ın Resulü ben cahiliye devrinde bir adakta bulunmuştum. O adamı yerine getirebilir miyim? Getireyim mi? Bir işimin olması için şöyle şöyle olursa bir adak, yani bir gece itikafta kalmaya adadım diyor. Haremde. Allah Resulü de Buhari Müslim'deki hadiste diyor ki adağını yerine getir diyor. Yaptıkları arızalara gelince mesela Mekke'nin dışından gelen Araplar Ubel ile Menat'ın kabrini ziyaret etmeden Safa ile Merve arasını sa'y etmenin günah, noksan olduğuna inanıyorlardı. Onun için Allah bu ayeti kerimeyi indiriyor. اِنَّ السَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللّٰهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ اَوْ اِعْتَمَرَ فَلَا جُنَاهَ عَلَيْهِ اَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا. Yani Safa ile Merve arasını sa'y etmek Allah şiarlarındandır. Değilse onu öyle ziyaret etmeniz bir sorun, günah değil. Bu ara noksan. Ayşe validemizden gelen hadis Müslim'de, işte diyor Mekkeli müşrikler dışarıdan gelen böyle böyle düşünürlerdi. Menat ile Ubel'in kabrini ziyaret etmeden gelip Safa ile Merve arasını sa'y etmenin günah olduğunu düşünüyorlardı ve bu ayet indi diyor. Gördüğünüz gibi hadis-i şerif ne yapıyor? Burayı tamam diyor. Yani inne Safa vel Merve min şa'airillah. Daha önce bilinen makamlar bunlar, Safa ile Merve. Ve bunun böyle günah olduğunu düşünüyorlardı o kabirleri ziyaret etmeden gelen. Yani veli, saliha bildikleri kadın. Bunların kabrini. Bunu anladınız. Evet. O zaman Allah Resulü'nün Mekkeli müşriklerde ilk düzelttiği nedir? Akidedir. Yani akideyi düzelten ayetlerin üzerinde durmak. Çünkü akide tasih edilmeden, neden tasih kelimesini kullanıyoruz? Daha önce dedim. Demek ki yaptıkları her şey yanlış değil. Doğruya asla dayanan şeyler var. Onlarda tahrifler var. Bizim ise bu toplumda bu sözü kullanmamız en evla olan bir üsluptur. Bunu anladın mı Mustafa? Evet hocam. Bu toplumda bizim bu üslubu kullanmamız en evla olanıdır. Neden? Çünkü bir insanın toptan hatası varmış gibi davrandığınızda ister istemez bu hareketlerden kendilerini dümdüz doğrudan doğruya tekfir ettiğimizi düşünürler. Doğru mu? Ama doğruları var. Doğruların yanında da yanlışları da var dersek, Şeyh Albani bunda tasihul akide, o da akideyi tasih ettim mi tasviye, sonra seçme. Şeyh Bin Baz da, Şeyh Albani de rahimahullah bu üslubu kullanır. O risale var. Bu söz de meşhurdur zaten. El akidete evvelen ya duad. Ey davetçiler, önce akide. Yeni bir yer açmadınız değil mi? Rüzgar. Ama rüzgar vuruyor bazen hocam. Vurduğu için geliyor. Pencere orada çıkacak. Onun için dursun. Onun için akideyi tahsis sözü en evla olanıdır. Bu da bize bir üslup verir. Ne üslubu verir? Davet, tebliğ. Aynen. Efendim? Tebliğ üslubu mu? Aynen. Muaz bin Cebel'i Yemen'e yollarken ne diyor ya Muaz? İnneke te'eti kavmen min ehlil kitab. Evvel ma ted'uhum. Muaz diyor sen ehli kitap olan bir kavme gidiyorsun. Ne demek? Ehli kitap olan bir kavme gidiyorsunuz. Yani zır zop cahil bir topluluk değil. Daha önceki inançlarından kalan doğru şeyler var. Müşterek kelimelerimiz var yani. Müşterek ayette dediği gibi. Ama onları ilk davet ettiğin şey Allah'a kulluk, yani onu birleme, akide. Az önceki sözde bir üslup öğretir derken tasih ifadesini kullanma. Uygulamayı tahsil yöntemiyle gündeme getirme. Mesela bu insanların, namaz kılanlarını Enes'in de dediği gibi hadis-i şerifte Hani namazını tavuğun yem danelemesi gibi kılan birisi için bunun namazı yoktur. Muhammed'in bu yaratıldığı fıtrattan gayri bir fıtrat üzere ölür gibi rivayetlerini aldığında Tadil Erkan olmayınca namaz yok. Enes'e bunu sorduklarında onu ağlar bir vaziyette bulunca Enes'e diyorlar ki böyle böyle namaz kılan için onun hükmü nedir namazı? Enes'in radıyallahu anh sahabenin yani sahabeyi nerede nasıl anladığımızı bizim rivayetlerin tümünden çıkaramadığımızı sahabelerin çıkardığını yakalayın. Onun için sahabeye ihtiyaç var. Ne diyor? Kılmamasından daha iyi diyor. Neden? Şimdi düşün. Enes'in bu sözü bizi düşündürmeye veya düşüneceğimiz yerin kapısını açıyor. Veya bize hafifçe şöyle iti veriyor. Aynen arabanın marş dinamosu gibi. Marş dinamo ne yapar? İlk hareketidir. İlk hareketidir. Ha, neden? Çünkü namazın terki küfür. O adam terk etmiyor. Sadece namazı olması gerektiği gibi kılmıyor. Buna sebep terk etse küfürle itham edilecek. Burada küfürle itham edilmiyor. Kılmamasından daha hayırlı diyor. Biz bu toplumda namaz kılan birisi bütün sorunlara rağmen sen yani işte senin namazın şöyle bizimki böyle derken sen önce bir namazı kıl. Hatta hiçbir şeyi anlatmadığımız insan namaz kılmayan birisine önce bir namazı kıl. Namazın kılınmasında bir ihtilafımız var mı? Yok. Sizin gibi böyle sen istediğin gibi nasıl kılarsan kıl. Ama önce bir namazı kıl. Bu davetteki, eğitimdeki tedriciliktir. Şu onu hemen kabul eder, itiraz edemez. Namazı kıldıktan sonra namaz zaten iyi bir niyetle eda ediliyorsa, yani yanlış da olsa bu onu doğruya götürür. Çünkü namaz insanı kötülüklerden alıkoyan. Allah Azze ve Celle'nin buyurduğu gibi inne salate tenha anil fahşai vel munkar. Çünkü namaz insanı bütün kötülüklerden alıkoyan. Eğer namaz kılıyorsan, hala kötülük yapıyorsan ne anlama gelir Abdullah? Düzeltmeyin. İnsanda düzeltme yok. Yani faydalanmıyor namazdan yeterince. Kıldığı namazın kendisine bir faydası yok. Demek ki o namaz onu kötülüklerden alıkoyacak nitelikte değil. Yani asıl bu şimdi. Ha ondan sonra düzelme. Binaenaleyh bu üslubu kullanma tebliğde akideyi tasih. Toptan şöyle gidersek müşrik birisini davet şeklinde gidersek sahabeyi yollarken sen ehli kitap olan bir topluluğa gidiyorsun diyor. Doğru olan şeyler var yaptıklarında. Bir bilgi birikimi var. Bunlar ahirete inanıyorlar, haşre inanıyorlar. Mekkelilerin birçok iyi yanı olduğu gibi haşre inanmıyorlardı. Ayrıca bunlar bize davette bir üslup verir. Yani asgari kullanma. Yani deminden beri anlattığımız nedir? Tashih kelimesi. Yani arızaları düzeltme. Allah Resulü'nün haçta örnek verdiği gibi. Mekkeliler mesela yine ihram vardı. Ama Mekke ehli biz harem ehliyiz diyerek çırılçıplak tavaf ederlerdi kadın erkek. Onlar harem ehli olarak bazı şartların kendileri için farklı olduğunu düşünürlerdi. Yani bizim için haramlık kalkmıştır. Tasavvuf ehli bunu yapıyor. Onlar ne diyorlar şimdi? Bazı vaciplerin sakıt olması, bazı velilerden bu düşmüştür diyor. Çünkü vaciplere itaat etme, onları yapma avam içindir. Seyri sulukta en son merhaleye ulaşmışlar için vacipler düşer bundan derler. Mekkelilerin inancı da buydu ihram meselesinde. Çırılçıplak, kadın erkek çırılçıplak tavaf ederlerdi. Aynen telbiye vardı. Terbiye ne Muhammed? Terbiye bir kişiyi terbiye etmedin. Terbiye ne Mehmet Ali? Terbiye, uslup, ahlak, terbiye yani... Telbiye. Haçta ömrede lebbeyk, Allahümme lebbeyk, lebbeyke la şerike leke lebbeyk. La şerike illa matemlik olmadı. Yani sana bizim ortak edindiklerimizde yine senin sahip oldukların. Senin malın mülkün kulun. Anlaşıldı. Onun için burada ne oluyor? Lebbeyk, Allahümme lebbeyk, lebbeyke la şerike leke lebbeyk, innel hamda ve ni'mete leke vel mülk. Yani sadece bunu diyorsun. Yani bunu düzeltiyor. Arızalar düzeltiliyor. Bir insanı doğrudan doğruya şirkten İslam'a davet eder gibi bir tavır takılma nedir? Karşıdakinin bizi dinlemesine mani sebeplerdendir. Evet. Muaz'ı uyarması da bu. Muaz sen kitap ehli olan bir topluluğa gidiyorsun. Dikkat et. Rastgele bir topluluğa gitmiyorsun. O zaman onları ilk davet ettiğin bu olmalı. Mesela geçen İhsan Şen Hoca güya Selefilerin kabir ziyaretindeki yasaklılıklarını, bakın şeytanın uslubu. Hemen kabir ziyaretinin cevazından bahsetti. Halbuki Selefiler kabir ziyaretini yasaklamıyor. Kabir ziyareti meşru bir amel. Allah Resulü'nün müsaade ettiği bir amel. En sonki sözünde daha önce kabir ziyaretini yasaklamıştım ama ziyaret edin çünkü onda ibret var. Ve kabir ziyareti meşrudur. Hatta müşrik olan annesinin kabrini de ziyarete müsaade etti. Sadece tevbe ve istiğfara müsaade etmedi. Şimdi orada onun için tevbe ve istiğfar edemezsin dediğimizde onun kabir ziyaretini yasaklamış mı oluruz? Aksine neden? Hakkın üstünü örtebilmek için hak olan doğru olandan başlıyor, batılı kamufle edebilmek için. Hiçbir zaman selefiler, hiçbirisi kabir ziyaretini yasaklamamıştır. Ama kabir ziyareti bu meşru amelin altında işledikleri gayrimeşru işler yasaklanıyor. Şimdi onların bunu yanlış anlamalarına ben az önce İhsan Şen Ocak gibi birisinin bu üslubu şeytani bir üsluptur. Ama illa böyle de olmayabilir bazen. Nasıl olur? Bizim yanlış ifadelerimiz, müdahaledeki sorunlarımız buna sebep olmuş olabilir. Mesela adam ezan okunuyor, kamet getiriliyor, ezanla kamet arasında şefaat ya Resulallah diyor. Biz bu olmaz, bu caiz değil dediğimizde insanların anladığı ne oluyor? Biz şefaati yasaklıyoruz. Halbuki şefaat Kur'an'da, sünnette hak olan bir şeydir. Ama bu meşru olan ad altında gayrimeşruluğu şefaat Allah'ındır. İnne şefaate lillahi cemiyan. Allah'ın şefaate izinli kılmadığı kimselerin dışında kimse şefaat edemez. Ayrıca şefaate izin verilenlerin şefaat edecekleri bile Allah'ın izniylendir. Bunu anlatabildim mi? Biz ne düzeltiyoruz arada? Diyelim ki Allah Resulü'nün şefaati ismen zaten has bir şefaat. Doğru anladınız mı bunu? Ama onun kime şefaat edeceği ismen belirlenmemiş. Bazı amellere binaen mesela ezeker kim ezan okur, müezzin ezan okurken aynısını tekrarlar. Burada bu lafzı söyler sonunda da Allahümme Rabbi hadid da've bunu söylerse ona şefaatim vacip olur. Şefaatim ümmetimin ehl-i kebairine büyük günah sahiplerinedir diyor. O zaman biz Resul'ün şefaatine nasıl talip oluruz? Onu bizzat kendisinden isteyerek değil, Allah'ın Resulünün şefaatine bizi mazhar et diyebiliriz. Eğer genel bir ifadeyle söylenilmişse, diyelim ki alimlerin, şehitlerin şefaati böyle genel bir isim. Bir, önce onun şehit olduğunu kim biliyor? Harp meydanında da ölse. Harp meydanında ölen şehittir. Ama niyeti başka şehit olmayabilir. Allah Resulü'nün Ayşe validemize dediği gibi, kimin şehit olarak öldüğünü bilmiyoruz. İnşallah şehittir. Ama biz Allah yolunda öldürülenin şehit olduğunu biliyoruz. Harpte öldürenin illa şehit olduğunu söyleyemeyiz. Aynen bizimkilerin yaptığı gibi. Namaz kılan, kılmayan, adam içkisiz uçak kullanmıyor, bir sorun oluyor, şehit diyor. Maden ocağında ölenler de şehit oldu. Bu ya dini bilmemenin katmerli bir cehaletinin tezahürüdür. Veyahut da bazen bu isim niye kullanılıyor? Adamları gaza getirmek, tahrik etmek için kullanılıyor. Manavgatlı birisi doğuda öldü PKK ile çarpışmada. O gün şehit cenazesi var diyorlar. Abdurrahman Dilipak, Hülya Şeker Alanya'ya sohbete gidiyor. Olmaz böyle şehit, bu şehit değildir diyor bak şimdi. Burada şehidin tarifini yapmak varken önceden oradan çarpışmadan gelip ölen birisinin cenazesi kaldırılırken şu doğru olarak söylemeye çalıştığı söz bile aptalca bir söz olur. Neden? O insanlara tahrik olur. Halbuki daha önceden bir şehitlik nasıldır? Ya arkadaş, tevhid ehli olmayanın şehidi mi olur Allah'a ortak koşanın? Namaz kılmayan şehit mi olur? Önce şehitlik böyle anlatılmalı. Sen böyle anlattığında o zaman asker seni destekler miydi? Askerler bile şehit kelimesini kullanıyorlar. Halbuki şehitlik şeriattan bir hükümdü. Onlar zaten layıktı, bunu kabul etmemeleri gerekir. Yani şehitlik kelimesi dini bir terimdir. Şeriatın bir hükmüdür Allah yolunda öldürülenler için. Ama onu bilesen ismen, ey Rabbim beni bunun şefaatine nail kıl. Bunun şefaatine diyemezsin. Ama Rabbim beni şehitlerin şefaatine nail et diyebilirsin. Allah'ım beni Bakara'nın şefaatine nail et diyebilirsin, değil mi? Ali İmran'ın. Çünkü Kur'an şefaat edecek, Bakara, Ali İmran bunlar şefaat edecek. Hadislerde olduğu gibi. Burada denilmek istenilen anladınız değil mi? Bizim hak olarak söylemek istediğimiz bir söz dahi karşıdakinin yanlış anlamasına bunlar şefaat inkar ediyorlar diyor. Biz şimdi insaflı olarak her ihtimali inada İhsan Şenocak gibi şeytani bir üslupla bunu söylemesi bu hakkı bertaraf etmesi demektir. Bizim yanlışımızda yanlış anlayan varsa biz de bunu düzeltmeliyiz. Biz katiyetle kabir ziyaretini inkar etmeyiz. Çünkü meşru hadisten amel ediyorsak var. Ama müşrik bile olsa kabrini ziyarete müsaade etmesine rağmen biz nasıl kabir ziyareti yok deriz ibretlik için. Ama müşrik olarak açıkça öldüğü biliniyorsa ona şefaat edemezsin. Ama Allah Resulü'nün annesinin hali bile bize her yönden bir delil. Nasıl? Allah Resulü kendiliğinden annesinin şirkte öldüğünü bilmiyordu değil mi? Ha bu şirk, bu müşrik diye bir hüküm verirsek, buna göre uygularsak bu da yanlış. Allah Resulü bile annesi şirk devrinde ölmesine rağmen, cahiliye devrinde yani şirk hakim, ona bile hüküm veremiyor. Allah'ın açıkça şirkte öldüğünü amcasında olduğu gibi müsaade etmeyince bu anlaşılıyor. Bu anlaşıldı değil mi? Bazen bizim kendi sözlerimiz, yani bilinen, bilinmeyen genel ifade, bunları iyi kullanma zorundayız biz. Bizim yüzümüzden kaynaklanabilir bu sorunlar. Bu tebliğde de bize bir üslup veriyor. Allah Resulü 13 sene bununla uğraştı. Biz önce akideyi öğrendik sözünden. Maksat nedir? Bu. Önce akidenin üzerinde durmak. Yani biz bu hadisleri demeden bile davet olarak önce akide. Neden? İleride gelecek. Verdiği örneklerden mesela Ömer'in şöyle bir sözü var. İçki haram kılındığında açın o kıssayı. O gün Medine sokaklarında içki akıyor, kokuyor. İçki haram kılındı denildi sadece. Bu haber duyuldu. Aynen kıbleteğine gidip kıble Beytül Makdis'ten Kabe'ye döndü denilince namaz kılanlar rükuda oldukları halde yönlerini Mekke'ye doğru dönüyorlar. İçki haram kılındı deyince herkes evinde ne varsa şimdi yaşın birine git inandığını söyleyen bu içki haram de işte canım derdimizden içiyoruz. Bırakacağız bir gün der. Ama Medineliler öyle demedi. Olanı bile döktüler. Ömer buna ne diyor? Eğer biz önceden Mekke'de bu ahkamla karşılaşsaydık itaat edemezdik. İnkiyat duymazdık diyor. O zaman yeni tebliğ ettiğiniz insanlardan önce akideyi anlamalarını bekleyin. Zaman verin. Hemen uygulama, ahkamı uygulama mümkün değil. Çünkü o ahkamı itirazsız, pürüzsüz şekilde uygulatan önce aldıkları imandır. Evet. Ve Ömer radıyallahu anh'ı buna böyle diyor. Diyor ki şimdi burada şey Ebu'l-Eşbel arkasından bu sözler dediğimiz gibi önce imanı öğrendik, sonra Kur'an'ı öğrendik sözü. Bu sahabe sözüdür. Abdullah İbni Ömer'den, Cerir İbni Abdullah El-Beceli bunlardan geliyor. Ve devamlı zikrettiğimiz gibi Abdullah İbni Ömer diyor ki وَكَانَ الْوَاحِدُ مِنَّا يَتَعَلَّمُ الْاَشْرَ اَيَاتْ مِنَ الْقُرْآنِ. Önce bizden birisi Kur'an'dan 10 ayet ezber diyor. Sonra duruyor. İndaha. فَيَتَعَلَّمُ حَلَالَهَا وَحَرَامَهَا وَهُدُودَهَا tamam. وَفَرَائِدَهَا وَمَا يَجِبُ عَلَيْهِ مِنْهَا. O ayette durur. Önce anlar. Dertibi. Garip anlamadığı kelime kalmadan. Önce bunu. Sonra onun emirlerini, neylerini, emrettiklerini, yasakladıklarını, haram kıldıklarını, helal kıldıklarını. Bunları, bazıları bu haram kılınan genel isimdir. Mesela domuz etinin haramlılığı ile içkinin haramlılığı aynı süreçte öğrenilmiyor değil mi? Domuz eti haram diyor, bitti. Ama içki hamr diye, biz içki diye anladığımız şeyden konuşuyoruz. Normalde içki denilmez ona. İçki denilince biz hemen suyu meşrubat anlamıyoruz. Haram olan şeyler anlıyoruz. İstilahi bir nitelik kazanmış böyle. Ama buradan kasıt hamırdır. Bilmemiz gerekiyor ki kullu hamrin haram. Her hamr nedir? Haramdır. Kullu muskirin haram. Her sarhoş eden şey haram. Sarhoş etmek nedir? Aklın izalesi örtmesidir diyor. Ha, adı önemli değil bunun. Elmadan da olsa bir yerde tek bir şey var. Mesela Mekkeliler o havali sadece hurmanın şarabını biliyorlardı. Ama Bahreyn'den gelenler envai çeşit hamur vardı. Onlardan. Ha, bu öğrenme sürecini de tutun. Biz hepsini önce bunları öğrenip önce iman. Önce iman. وَكَمْ مِمَّنْ يَحْفَدُ الْقُرْآنَ لَا اِيمَانَ لَهُمْ. Ve ne kadar Kur'an'ı ezbere bilen vardır ki onda iman. Mesela daha farklı ifadelerde de görürsün. Bunda iman yoktur, emanet yoktur, şu yoksa yoktur falan gibi ifadelere baktığınız zaman burada iman amel etmesini öğrendik. İnkiyadı, itaati öğrendik önce. Daha önce derslerde dediğim gibi namazın sünneti böyle böyle kılmalısın değil. O insana önce Allah'a, Resulüne itaat etmeyi öğretmek gerekir. Allah dedi deyince, haram kılındı deyince ne yapıyorlar Medineliler? Hepsini döküveriyorlar. Sorgulama, sorma, neden, neden, kimden duydun, ne zaman haram edildi, Allah Resulü bunu dedi mi demedi mi gibi bir sorun yok. Çünkü o ortamda öyle bir şaya, şaya aslı olmayan bir şeydir. Aslı olmayan yayılan bir haber bilgidir. Böyle bir şaya mümkün değil, değil mi? Rastgele Resul'e nispet edilerek, dine nispet edilerek bir şey söylenirsin. Bu mümkün değildir. Anlaşıldı. Hemen ne oluyordu? İnkiyat. İnkiyat neydi? İtaat ediliyor hemen. Ona teslimiyet gündeme geliyor. Burada bunun aksini teyit için, yani önce iman sonra Kur'an derken وَكَمْ مِنْ مَنْ يَحْفَدُ الْقُرْآنَ لَا اِيمَانَ لَهُمْ وَبَعْدُ النَّاسِ يَتَصَوَّرُ أَنَّهُ اِذَا حَفِذَ الْقُرْآنَ فَقَدْ عَبَّرَ الْقَنْتَرَ. Birileri Kur'an'ı ezberlediğinde ne zannediyor? Anladınız mı ifadeyi? وَبَعْدُ النَّاسِ يَتَصَوَّرُ أَنَّهُ اِذَا حَفِذَ الْقُرْآنَ فَقَدْ عَبَّرَ الْقَنْتَرَ. Yani bazı insanlar Kur'an'ı ezberlediklerinde, hafız olduklarında teraziyi doldurduklarını zannediyorlar. Anlaşıldı. Terazi doldu. Köprüyü geçtiklerini düşünüyorlar. Ama değil. Ümmetimin, Buhari'deki gelen hadis-i şerifte ise ümmetimin hafızlarının çoğu münafıklardır diyor. Neden? Amel etmesini öğrenmeden evvel Kur'an ezberlediler. İman yok deyişi nedir? Karşılığı gelecek. Amelleri yok. Ne kadar Kur'an ezberleyenler vardır ki la iman ile o. Burada iman kelimesini amele karşılık kullanabilir. Çünkü Allah'ın ameli iman tesmih ettiği var. وَمَا كَانَ اللّٰهُ يَدُعَ اِيمَانَهُ. Allah onların imanlarını zayi edecek değil. Buradaki iman neyin adı? Namazın. Evet. İnsanlardan bazıları baştan beri وَكَمْ مِنْ مَنْ يَحْفَذُ الْقُرْآنَ لَا اِيمَانَ لَهُ وَبَعْدُ النَّاسِ يَتَصَوَّرُ أَنَّهُ اِذَا حَفِذَ الْقُرْآنَ فَقَدْ عَبَّرَ الْقَنْتَرَ. İnsanların bazıları da Kur'an'ı ezberleyince, hafız olunca terazi doldurur. Doldu yani. Köprüyü geçerim. Hayır. Kur'an'ı ezbere de bilsen, amel etmiyorsan köprüyü geçemezsin. Hele hele hele efendini hiç geçirmez. Geçiremez. Çünkü kendisinin geçme sorunu var. Nasıl başkasını geçirsin? Resul'ün bile başkasını geçirme hakkı yok böyle. Onun için kızına, halasına nefsinizi ateşten satın almaya bakın. Yarın benim bile size faydam olmaz diyor. Hele hele ölüp gittikten sonra o namaz niyaz yok. Arkasından Kur'an okuyacaksın, o onu geçirecek. Valla hayattayken kendisi ezbere bilip amel etmeseydi yine ona faydası yok. Evet. Bel aksine inne a'zaman nasi bid'at fi tarihil İslam el havariş. İslam tarihindeki en büyük bid'at haricilerlendir. Ve zâlike kânu, yani ahfadun nas li kitâbillâhi ve âbedul firak fil İslamiyeti lillâhi azze ve celle وَمَا وَقَعُوا فِي مَا وَقَعُوا فِيهِ إِلَّا لِاسْتِشَارِهِمْ بِأَنَّ الْمَعْصِيَةَ الصَّغِيرَةَ ذَنْبٌ كَبِيرٌ فِي حَقِّ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَلِذَلِكَ كَفَّرُوا مُرْتَكِبَ الْكَبِيرَةَ. Bunlar Buhari'deki hadislerde de denildiği gibi en çok Kur'an'ı bilen ama buradan aşağı geçmiyor dedikleri. Ve daha çok ibadetle meşgul olan kimseler, amel de var. Ama öyle bir fitnede vuku buldular ki, masiyeti veyahut mürtekibül kebairi hemen tekfir ettiler. Bu Allah'ın hakkıdır diyerek. Ve ondan sonra onları İslam'dan çıkaran küfürle itham ettiler. Şimdi buraya gelelim izahında. Ma ennehu leyse kedalik, halbuki bunların dedikleri gibi değil. Ve kedalike lakinnehum kalu bidalike istiş'aran li azamid zenbi, günahın büyüklüğüne sebep. Ve hâde yani enne husne niyye li şahsi, hüsnü niyetle evil avatifi fil ahkam-ı şer'iyye leyse kafiyen. Gördüğünüz gibi samimiyet, niyet kat'iyetle düşünüldüğü gibi netice vermiyor. Onların şimdi bu sözlerinde, samimiyetliklerinde ne var? Amellerinde ne var? Samimiyet var. Allah için de kendilerine de öyle. Mesela o Ebu Beyde dediğin çapulcunun, Allah bize yardım edecek. Tabii Allah inananlara yardım. Tabii ki. Bunun meşru yanını alıp herkese kafir diyen değil. Ne yaparsa yapsın. Neden? Çünkü daha önce de dediğimiz gibi siz imanı öğrenmeden küfrü öğreniyorsunuz. Hatırlıyorsunuz bunu devamlı dediğimize. Abdesti öğretmeden abdesti bozan şeyler öğretilmez. Bunlar imanı öğrenmeden öyle bir günahta vuku buldular ki günahların en azimi. Şirk koşmak bile bunun yanında hafif kalabilir. Neden? Kendi içerisinde kalır. Çünkü şirk koşanın mazereti mevzubahistir ehli sünnetçe. Ama bunlar öyle bir pisliğe düşüyorlar ki başkasının şirki bunları belaya götürüyor. Ve onlara müşrik dedikleri için eğer yoksa içlerinde buna hak eden doğrudan doğruya buna dönüyor. Ne buna cehalet mazeret dersin ne de özür kalır. Hem de onun arada kimse tekfir etmiyor. Kendi kendilerini belaya sokuyorlar. Halbuki ilk tekfir ettikleri kendileri küfre düşmeleridir. Hem de kendilerini zanla tekfir etmiyorlar. Cehalet mazeret değil diyor. Biz de ne deriz onlara? Size sizin düşündüğünüz gibi olsun. Değil mi? Size sizin düşündüğünüz gibi olsun. Güzel bağlamış bunu. Görüldüğü gibi hariciler öyle bir vebal yüklendiler ki diyor. En iyi Kur'an okuyan bilenler buradan geçmiyor. Ondan sonra büyük günahlarla küçük günahların götürdüğü yer hemen tekfir ediyorlar. Bunlar imanı öğrenmeden küfrü öğrendiler. Sadece Kur'an'ı öğrenselerdi amelsizler gibi olurlardı. Ve görüldüğü gibi niyet işe yaramıyor. Sadece. Duygusallık işe yaramıyor. Haşa sen Allah'ın ahkamı için ondan daha mı duyarlı olacaksın? Çıktı. Bak gideceği yolu tespit edemedi ama döneceği yolu çabuk buldu. Oradan daldı. Bomba yapıştı. Evet. Evet. Ebu İshak Luveni'nin de küçük bir şey var burada. Biriniz şu Abdullah İbn Önüs'te bilgisayarı getirin de şunu bir hemen aray verin Mektebet-i Şamile'de. Çabuk. Koşuyla. Ve kâne l-vâhidu minnâ çocuklar demin Ferzent'e verdi okuduğum şeyde bazılarınız derste okuduklarımızı bile hatırlar. Bu top Ferzent'in üzerinden gitti ama bir o değil hepimiz. Ders kaç dakika olmuş? 45 dakikadan fazla sürmüyor. 45. Öyle mi? Şu an. Sürmüyor. Sizi yoran, bıktıran bir mühlet değil. Ve kâne, neredeydim? Kâne l-vâhidu minnâ, yazdın mı? Ve var mı hocam? He? Yok. Kâne l-vâhidu minnâ yeteallemu l-aşra l-âyâd. Bunu yaz. Sadece bu yeter, doğru mu? Şu aşağıdaki. Mutlu'nun hadisini mi aratayım hocam? Şey, evet. Ve hepsini işaretle ama. Bütün hepsinde mi hocam? Ha. Bu arasın. Biz şunu bitirelim. Burada Ebu İshak Luhuveyni diyor ki هذا هو الفرق تعلم الإيمان أولا فإذا جاءته آية أو جاءه حديث لا يفقهه معناه. Fark şudur. Bir ayet gelir veyahut bir hadis gelir. Onun manasını fıkh edemeyebilir, anlamayabilir. Ve böylelikle ona ters düşer. Ters düşmemesi gerekiyor. Ona teslim olması gerekiyor. Çünkü anlamadan, fıkh etmeden ters düşmesi, az önceki verdiğim misalleri, size vermedim onu. Hadis ilmini okuyan birisi için takip etmesi gereken şeyler diye verdiğimde, mesela bunların isimlendirilmesi sahabe tarafından yapılmamıştır. Allah Resulü anlatıyor, onlar soruyor, öğreniyorlardı. Mesela Allah Resulü içki yapmak için ekilen, bakan, tımar eden, kesen, taşıyan, sıkan, içen hepsine lanet ediyor. Ondan sonra tutuyor bir içki içene hat vurulurken Bukhari'deki hadiste Allah senin belanı versin diye lanet ediyor. Allah Resulü ona diyor ki sakın şeytan üzerinden, kardeşin üzerinden şeytana yardım etme diyor. Şimdi kendisi lanet ettiği halde neden onun lanetine müsaade etmiyor? Şimdi bunu. Önce iman. Yani o sözün Allah ve Resulünden geldiğine iman etmen gerekir. Bu senin inkar kapısını kapatmanı gerektirir. Anlamaya gücü yoğunlaştırır. Baştan inkar edersen anlayamayınca, anlamaman inkara sebep olursa hadis inkarcıları gibi olursun. Aynı anda tutuyor. İbn-i Mesud'a bir kadın geliyor. Ona duydum ki diyor sen lanet edene, saçını ulayana, ulattırana, dövme yapana, yaptırana lanet ediyormuşum. İbn-i Mesud da diyor ki Allah'ın lanet ettiğine ben niye lanet etmeyeyim diyor. Kadın diyor ki ben Allah'ın kitabını o iki kapak arasındakini okudum, böyle bir şey görmedim. Okusaydın görürdün. Kadın okudum diyor. Kadın yalancı değil. Ama okusaydın görürdün derken neyi kastediyor? Şu ayet okumadın mı diyor. وَمَا أَعْتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوا وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا Allah Resulü size neyi verirse alın, neyden de yasaklarsa kaçın diyor. Şimdi İbn-i Mesud Allah'ın lanetlediğini diye lanet etmeyeyim diyor. Bu üç delili bir araya koyduğunuzda çıkamayacağınız sorunlar var. Bunu bize sahabe, ilim ehli bu üç hadisi anlamanın yolunu ne yapıyor şimdi? Allah Resulü'nün oradaki tel'eyni tel'eynul am, tekfirul am gibidir. Eğer kim böyle böyle yaparsa böyledir, bu sakındırmak için. Ama yapan birisi için içki dinden çıkarmıyor. Şeytana da yardım etmemesi gerekiyor. Bu tekfirul muayyen. Yani Allah senin belanı versin diyemezsin. Senin belanı verir. İbn-i Mesud da zaten böyle böyle yapan diyor falan demiyor yapan için. Sen böylesin diye. Buradan tekfirul am ile tekfirul muayyen kaidesi. Bu hadislerin bir araya gelişinden. Onun için burada önce yani bu rivayetler neyi kastediyor? Az önce dediğim gibi vahiy gelmeden evvel sen kitap nedir, iman nedir bilmiyordun diyor. Ama biz kitaptan önce imanı öğrendik derken neyi kastettiğini anlamak gerekir. Önce akide. Ne yapmış selef bunu? Hulasalandırmış. Önce akide, onlarca ayet, hadisten buna ne yapıyor? Delil. Bunların tümünü bilen bu ifadeyi kullanır. Tümünü bilen bu ifadeyi ancak anlar. Ha o zaman bunu da kullanmaya ihtiyaç kalmaz belki. Evet. Bunun içindir ki diyor. Önceden iman, o nasları kabul, teslimiyet kazanılmadan birçoğunun aklına ters düşen Kur'an ayetlerini nasıl inkar ediyor? Tevil ederek inkar ediyor. Mutezile'nin akla ters düşen ayetler tevil edilir ya da mensuhtur diyor. Bu da inkarın bir yöntemi. Veyahut birçok hadisi inkar etme zorunda kalır diyor. وَلِذَٰلِكَ عَبْدُ اللّٰهِ بِنْ مَسْعُودْكَ اَنَّهُ بِهَذَا الْقَوْلِ يُشِيرُ اِلٰهُ خُطُورَةِ تَعْلِمِ الْمَرْءِ الْقُرْآنِ قَبْلَ اَنْ تَعَلَّمَ الْاِيمَانِ Bunun için İbn-i Mesud radıyallahu anh'u imandan evvel Kur'an öğrenmenin tehlikesine işaret ediyor. اَوْ تَعَلُّمِ الْاِلْمِ قَبْلَ تَعَلُّمِ الْاِيمَانِ Yani imanı öğrenmeden evvel ilmi öğrenmekte bela olur. Halbuki imanı öğrenmek ilimden. O zaman ilimde de öncelikli öne alacağın şey imanı öğrenmek. Çünkü fa'alem ennehu la ilahe illallah. Bil ki Allah'tan başka ilah yoktur diyor. Lakad vataratul istihanetun nasi bil Kur'an ilahattin ennem harrafunlar. Artık öyle bir hadde geldiler ki Kur'an'ı inkarda insanlar açıktan açığa Kur'an'ı yani inkar ediyorlar. Bu teville tarif yoluyla. Ben onun için bunlar teville, tevili tarif ettiler demiyorum. Massın la akulu harrafu tevile. اِنَّمَا حَرَّفُ النَّاسِ. Bunlar tevhili tarif etmiyorlar. Nas'ın kendisini bizzat tarif ediyorlar. Bu da Ebu İshak el-Hüveyni'nin bu mevzudaki sözü. Güzel hülasalandırmış. Evet. Buldun mu bir şey? Çıkmadı hocam. Ne kadar aradı? Sadece Mutlu'nun hadise baktım. Ona bakma. Çıkmadı. Şimdi geneline at. Geneline bak. Orada çıkmayabilir. Cevamil Kerim'de de çıkmadı. Cevamil Kerim de çıkmadı. Yanlış yok yazmadın mı bakayım? Yok. Şimdi bir elifi düşük yapsan. Şu lafızları hatırladım hocam. Orada şu. كان الواحد منا يتعلم